To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj amerykańscy żołnierze ranni w wypadku pod Zieloną Górą, z auta wysypała się amunicja do czołgów. Ukraińscy dyplomaci starają się o spotkanie prezydenta Petra Poroszenki z Donaldem Trumpem. Zapomniane konta w belgijskich bankach, może na nich być nawet 430 milionów euro. Wypadek samochodowy z udziałem żołnierzy amerykańskich na odcinku drogi krajowej nr 27 Zielona Góra - Nowogród Bobrzański. Na obwodnicy miejscowości Piaski pojazd armii amerykańskiej najprawdopodobniej wpadł w poślizg i wylądował w rowie. Z samochodu wysypała się amunicja do czołgów. Dwaj żołnierze odnieśli obrażenia, mówi dyżurny Komendy Straży Pożarnej Paweł Długaszek. Oni zostali też zaopatrzeni przez strażaków do chwili przybycia pogotowia ratunkowego, chociaż oni twierdzili, że oni swoje służby powiadomili, ale myśmy nie czekali, tylko po prostu udzielili pomocy, opatrunki, bo tam jakieś otarcia na nogach i po prostu udzieliliśmy pomocy. Droga nr 27 prowadzi z Zielonej Góry przez Nowogród Bobrzański do Żagania, gdzie rozlokowani są od niedawna amerykańscy żołnierze z Brygady Pancernej. W Belwederze odbyła się druga debata historyków z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nieprzypadkowo dziś, jutro mija 100 lat od momentu wygłoszenia przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona orędzia do kongresu, w którym mówił o konieczności odrodzenia Polski jako zjednoczonego, niepodległego i suwerennego państwa. Rok później prezydent zawarł ten postulat w swoim 14-punktowym programie. Minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski powiedział, że dzięki debatom historyków podążamy drogami niepodległości. Te debaty są spowodowane zbliżającą się rocznicą, która jest znakomitym pretekstem do tego, żeby przypomnieć historię, ale też popatrzeć na tę historię jako na żywe doświadczenie, z którego mogę skorzystać. Historyk profesor Wojciech Roszkowski powiedział, że w procesie wyłaniania się niepodległej Polski uwarunkowania międzynarodowe miały kluczowe znaczenie. Jak mówił, bez nich wola Polaków nie mogłaby się ziścić. I proste porównanie. No, rok 18 to nie jest rok 44. Chociażby takie dramatyczne porównanie. W 44 roku najlepsza wola, największy wysiłek nie mogły przynieść nam wolności. Debata została zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Pierwsza odbyła się 5 listopada ubiegłego roku, dokładnie w setną rocznicę wydania proklamacji zawierającej obietnicę powstania Królestwa Polskiego. Kolejną zaplanowano na kwiecień. Cykl ten potrwa 2 lata, do listopada 2018 roku, i będzie poświęcony kolejno wydarzeniom i postaciom, które miały wpływ na utworzenie państwa polskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ukraińscy dyplomaci starają się o spotkanie prezydenta Petra Poroszenki z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Do takiego spotkania mogłoby dojść już w najbliższym czasie. Okazją mogłoby być posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Spotkanie mogłoby być zorganizowane pod koniec lutego. Liczy na to ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Valery Chauwey. Jak podkreśli ukraiński dyplomata, prezydent Poroszenko mógłby przyjechać do Stanów Zjednoczonych na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Posiedzeniu przewodniczyć będzie Ukraina, nie stały członek Rady. Ukraiński ambasador poinformował, że zaproponuje Amerykanom, aby wizytę taką wykorzystać do dwustronnego spotkania prezydentów. Dyplomata dodał, że spotkanie jest potrzebne ze względu na ważne pytania dotyczące relacji na linii Waszyngton-Kijów. Chodzi m.in. o zagadnienia przeciwdziałania rosyjskiej agresji i prowadzonych na Ukrainie reform. O nadziei na szybkie spotkanie z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych mówił też niedawno sam Petro Poroszenko. Wielu komentatorów nad Dnieprem wyraża obawy co do możliwego resetu amerykańskiej polityki wobec Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zapomniane konta w belgijskich bankach. Według doniesień mediów na takich kontach znajduje się prawie 430 milionów euro. Jak to możliwe, że ktoś zapomina o pieniądzach wpłacanych na konto? Według doniesień belgijskiej prasy zdarza się na przykład, że dziadkowie zakładają konta dla swoich wnucząt, wpłacają pieniądze, a później o nich zapominają. Średnio na takim zapomnianym belgijskim koncie jest 3700 euro. Jeśli przez dłuższy czas bank nie może się skontaktować z właścicielem konta, przekazuje informacje fiskusowi. Pieniądze przelewane są na specjalne rachunki i po 30 latach Urząd Skarbowy je przejmuje, jeśli w tym czasie właściciel się nie zgłosi. W ubiegłym roku prawie 3000 osób przypomniało sobie jednak o kontach i wypłacono im w sumie ponad 10 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Apetyty przed konkursem były duże, a nasi skoczkowie raczej poradzili sobie z presją. W drużynowej rywalizacji w Pucharze Świata w Zakopanem zajęli drugie miejsce, dając się wyprzedzić tylko Niemcom. Kamil Stoch jeden ze skoków dziś zepsuł, w drugim odleciał w swoim stylu. Od wczoraj mam pewne problemy z tempem, odbicia i ten pierwszy skok był no po prostu totalnie spóźniony. Aż mnie w plecach zabolało, że tak powiem. Ale drugi skok to już był taki, jaki bym chciał oddawać na ten moment. Był na bardzo dobrym poziomie. Teraz podsumowanie zawodów z perspektywy Macieja Kota. Przede wszystkim kibicom ten konkurs się podobał, bo stał naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Do końca te wyniki nie były znane i te miejsca co chwilę się tasowały, także trzeba było naprawdę skakać bardzo dobrze i bardzo równo, żeby myśleć o miejscu na podium. Myślę, że ten finał też dla nas bardzo udany. Drugie miejsce jest bardzo dobre oczywiście. Pewnie wszyscy liczyli na zwycięstwo, ale myślę, że to zwycięstwo w Zakopanem jesteśmy w stanie oddać za zwycięstwo w Lahti. Poza Stochem i Kotem naszą drużynę tworzyli dziś skaczący najlepiej Piotr Żyła i najsłabiej Dawid Kubacki. Jutro konkurs indywidualny i sporo na ten temat w trzeciej stronie medalu, ta jak zwykle od godziny 17. Wspomnimy tam też o słabym występie naszych piłkarzy ręcznych w Mistrzostwach Świata. Dziś co prawda wygrali z Tunezją 28-26, ale to pozwoli im zagrać w poniedziałek jedynie o miejsce 17. Co w futbolu? Dobre informacje z Bundesligi. Po wczorajszych dwóch golach Roberta Lewandowskiego dziś dla Borussii Dortmund trafił Łukasz Piszczek i ten gol zdecydował o wygranej Dortmundu 2-1 na wyjeździe z Bremą. W Premier League mecz palce lizać, zwłaszcza w drugiej połowie obejrzeli kibice na Etihad. Manchester City wygrywał z Tottenhamem już 2-0, ale koguty pokazały charakter i skończyło się remisem 2-2. 2-3 Liverpool sensacyjnie przegrał ze słabą Swansea. Cały mecz w jej barwach rozegrał Łukasz Fabiański, a Wayne Rooney strzelił gola numer 250 dla Manchester United, dystansując w klubowej tabeli strzelców wszechczasów samego Sir Bobiego Charltona. Dodajmy, że był to gol w doliczonym czasie, gol rzadkiej urody z rzutu wolnego, dający United punkty w zremisowanym 1-1 spotkaniu ze Stoke. W Hiszpanii po chwilowej zadyszce Real znów wygrywa. Tym razem 2-1 z Malagą, a we Włoszech Milan na San Siro przegrał 1-2 z Napoli. Piotr Zieliński pojawił się na boisku na kwadrans przed końcem. Nie zapominamy o kibicach tenisa. Tych na pewno zainteresuje, że Rafa Nadal, choć w bólach, to jednak w 5 setach pokonał niemieckiego młokosa Aleksandra Zwieriewa i awansował do 4. rundy Australian Open. Podobnie jak noszący od niedawna wysoko głowę Denis Istomin. Uzbek przedwczoraj odprawił Nowaka Dżokowicza, a dziś poszedł za ciosem, tak jak Miloš Raonic, Dominic Thiem czy Gael Monfils. Z turniejem pożegnał się za to David Ferrer u pani Dominika Cibulkowa. Swoje zrobiły Serena Williams, Karolina Pliszkowa i Joanna Konta. Ta ostatnia pokonała lubianą przez nas Karolinę Woźniacką. Pozostajemy na antypodach, bo właśnie tam Sebastian Kawa sięgnął, a właściwie pofrunął po swój 11. złoty medal w szybowcowych Mistrzostwach Świata. W tej samej 15-metrowej klasie trzecie miejsce wywalczył Łukasz Grabowski. W rajdach samochodowych początek sezonu WRC i jak zwykle o tej porze roku impreza w Monte Carlo, a w niej po dwóch dniach na prowadzeniu Sebastian Ogier, który wykorzystał błąd Thierry'ego Neville'a. Ten na 13. OS-ie uszkodził tylne zawieszenie i stracił nie tylko prowadzenie, ale i ponad pół godziny. Kończymy pokerem sportowym i rozgrywką krajowej czołówki na warszawskim Brudnie. Od emocji przy stole kipi, a najlepiej na razie radzi sobie świętujący dziś urodziny Mariusz Kantarewicz. Po piętach depcze mu najbardziej doświadczony w stawce Michał Targosz. Niedziela będzie pochmurna, przejaśnienia możliwe na zachodzie i południu kraju. Deszcz spadnie na wschodzie, w całej Polsce od 1 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski to młodzi ludzie, którzy zajmują się muzyką. I trzeba przyznać, z sukcesami. Ich druga płyta długogrająca nosi tytuł Forward. Xanax zaprezentuje się słuchaczom Trójki na żywo w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Film 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. Sensacja festiwalu w Cannes. W pionie. Film twórcy Nieznajomego nad jeziorem. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zaprasza do kin. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk.

Back Among Friends to byli TUNS, czyli Technical University of Nova Scotia. Zespół inspirowany tą właśnie uczelnią, pochodzący zresztą, co logiczne, właśnie z Nowej Szkocji. A teraz przenosimy się z Kanady do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Portland. Radiation City to zespół, o którym raczył mi przypomnieć serial Love. Serial, który najprawdopodobniej opowiada o miłości, tak mi się przynajmniej wydaje. Fantastyczna ścieżka dźwiękowa w tym właśnie serialu, utwory nowe, stare, jeszcze dzisiaj kilka fragmentów inspiracji z tego właśnie serialu pojawi się w naszej audycji. Wojciech.Barczyński@polskieradio.pl, gdyby były jakiekolwiek pytania, wątpliwości, życzenia lub zażalenia, proszę uprzejmie. A teraz Foreign Bodies. Don't toy with love songs, you can leave that to us pros. There's a mighty ocean of the heart to which all wise rivers flow, and it has nothing to do with with fame. No, it has nothing to do with gain. Please don't toy with poems, you can leave that to the stars. Your scientific mindset, it'll only go so far, and it'll never touch what's true. No, it will never touch what's you. La la la, la la la, la la la. To the bombs and the 60 million refugees, all twiddling their thumbs, they're waiting for grace to come. Yeah, they're waiting for grace's drum. Piosenki o miłości powinni pisać tylko i wyłącznie zawodowcy, tak śpiewał przed chwilą Matthew Squires. To fragment jego najnowszej płyty Tambaleo, ta ukazuje się dziś, utwór Grace's Drum. To jeden z najciekawszych fragmentów tego właśnie wydawnictwa, aczkolwiek całe mogę z czystym sumieniem polecić. Matthew Squires wpisuje się w tradycję bardzo długą i bardzo bogatą fantastycznych autorów piosenek z Teksasu, żeby wspomnieć na przykład Williego Nelsona, dość popularny amerykański pieśniarz, kiedyś był też taki wokalista i kompozytor jak Townes Van Zandt, Rocky Erickson, było ich mnóstwo. Daniel Johnston również w dużej mierze związany właśnie z Teksasem, z miastem Austin. Myślę, że Matthew Squires to również będzie ten artysta, o którym należy pamiętać w kontekście tego stanu. Piękne teksty przypominające twórczość Jeffrey'a Lewisa, aczkolwiek to Jeffrey Lewis w dalszym ciągu jest tym, który pisze najlepsze teksty na świecie. Today I went to Major Maths to remaster my old album, and on the L train in the morning I was pretty sure I saw Will Alden. He was wearing the same sunglasses he had on stage at the Bowery Ballroom. Had he come to walk among the Williamsburgers of his kingdom, and like the burghers of Calais, will a sacrifice be demanded? To offer up our dreams and beg for mercy empty-handed. And hapless in our hipness, crowded five to an apartment. Relegate our dreams to hobbies and deny our disappointment. Cause the Stones in 65 want total satisfaction, kid. But the Stones in 69 see grace in just getting what you need. But if that's a victory, then I'd hate to see what I'd look like defeated. Cause I know there are those who walk among us who seem to get their dreams unimpeded. Like today when I went to Major Maths to remaster my old album. On the L train in the morning, I was really sure I saw Will Oldham. He was wearing the same sunglasses he had on stage at the Bowery Ballroom. Had he come to walk among the Williamsburgers of his kingdom? You might say, now there's a guy who seems to have the world laid out before him. Or you might say he's just a rich kid or a fascist or a charlatan. But either way you say it, if you look at indie rock culture, you really can't ignore him. Even if at first dismissive, after some listens, you'll enjoy him. I was thinking this on the L train, intent on bursting my own bubble. How long should an artist struggle before it isn't worth the hassle? And admit we aren't fit to be the ones inside the castle. This quest for greatness, or at least hipness, just a scam and too much trouble. But then what makes one human being worthy of an easy ride? Born to be a natural artist, you love or hate but can't deny. While us minions in our millions tumble into history's chasm. We might have a couple laughs, but we're still wastes of protoplasm. Like today, I was gonna waste some time and money to remaster some dumb old album. And on the L train in the morning, I was really sure I saw Will Oldham. He was wearing the same big sunglasses he had on stage at the Bowery Ballroom. Had he come to see the strife here in the gutters of his kingdom? Or us noble starving artists are striving hard to feed our egos. Our mothers like our music and our friends come see our shows. And if our friends become successful, we'll consider them our foes. Go home to our four roommates after paying big bucks for rock star shows. What a nightmare, what a horror. I don't want no part of this. Just get me off this crazy ride. I'm gonna puke, I'm gonna piss. I'd rather kill myself. I'd rather just relax or not exist. But you say you wanna do an email interview. Oh, what the heck, I can't resist. Hey mom, guess what, today I did another magazine interview. Honey, that's great, you're really famous. Yeah, and I'm 27 too. I kinda thought I was gonna grow up to do stuff that would benefit humanity. But it's getting harder to tell if this artist's life is even benefiting me. Cause today I was gonna waste some time and money to remaster some dumb old album. And on the L train in the morning, I was totally sure I saw Will Oldham. He was wearing the same big rock star sunglasses he had on stage at the Bowery Ballroom. And since I was feeling in need of answers, I just went right up and asked him. I said, Will, buying Prince Palace, whatever, what do you think about it? Is it worth being an artist or an indie rock star? Are you better off without it? Cause you know, maybe the world would be better if we were all just uncreative drones. No dead childhood dreams to haunt us, a decent job, a decent home. And if we had some extra time, we could do real things to promote peace. Become scientists or history teachers or uncorrupt police at least. Come on, Will, you gotta tell me. I grabbed and shook him by the arm. The L train was leaving Bedford with 10,000 white 20-somethings crowded on. He opened his mouth to speak, but was lost in the rumbling of the wheels. We were thrown together in a corner, and I yelled, tell me, man, for real. You're living comfortably, I assume, even if you're not quite a household name. You've reached a pretty high level of success and critical acclaim. And the L train got to First Avenue, and a bunch of people piled out. I was staring into his sunglasses, and I was really freaking out. I was like, Steamboat Willie, Bonnie Prince of all this shit. You're like the king of a certain genre, but even you must want to quit. Like if you hear a record by Bob Dylan or Neil Young or whatever, you must start thinking, yeah, people like me, but I won't be that good ever. And then I'm sure the thing is probably like Dylan himself too. Stayed up some nights wishing he was as good as Ginsberg or Camus, and he was like, dude, I'm such a faker, I'm just a clown who entertains. And these fools who pay for my crap, they just have pathetic puny brains. And then Camus probably wished it was Milton too, or whatever, you know what I'm saying? So will you be straight with me now that it's just us on this train? Cause I was gonna spend some time and money today to remaster some dumb old album, and I saw you here on the L train, and I was like, hey, is that Will Oldham? He must at least have some perspective, cause it's like living in this town. I get so confused and wound up and uptight, and I just don't know up and down. And then we reached the last stop, and the subway was deserted. There was a long moment of silence, and I let go of his shirt. I started to think that maybe I'd made some kind of big mistake. I tried to walk out onto the platform, but by then it was too late. His sunglasses seemed to grow darker, and still he hadn't even spoke. He just came right up behind me and put his hands around my throat, and threw me down onto the concrete and kicked my face in with his boot, and dragged me down onto the train tracks and tied my hands back with his coat. And I was slipping out of consciousness as he was slipping down my jeans, and he was punching me and humping me, and I slipped off into a dream. So it might have just been a delusion, but I thought I heard him say something like, artists are pussies, and he clumped back up and ran away. So I lay there in the darkness on the train tracks, cold and broken. The hours passed, and I thought, well, maybe I won't remaster that old album. And then I started thinking, well, maybe it really wasn't even Will Oldham, even though he did hold my arms and fuck me, just like Will sings in A Sucker's Evening. But whether it was him or wasn't, I couldn't forget the words he'd spoken. stars. They're pussies like we're wusses, or we end up getting fucked. And other kinds of folks are dicks, tall, smart, and strong, and born to fuck us up. I know it sounds really sexist and stupid, it's a terrible analogy, but at that moment on the train tracks, it made a lot of sense to me. Maybe it's just some kind of natural balance, like two types of mental gender that's gone on in all societies in one form or another. Like some dicks are born to conquer, I probably would if I could, but if I'm just a pussy, that's okay, because in a few months maybe I'll put out something good. Wstrząsająca historia z Williamsburga to był Jeffrey Lewis. Ciekawostka, Jeffrey Lewis wystąpił w Polsce dwukrotnie. Raz w Krakowie jakieś 10 lat temu, to jest logiczne, że właśnie tam, a po raz drugi w roku 2013 w Bytomiu. To jest mniej logiczne, ale ten koncert był absolutnie przepiękny i jestem pewien, że nie ostatni w Polsce, mam nadzieję. Jestem pewien, mam nadzieję i jestem pewien. Skoro już jesteśmy na Brooklynie, to teraz Luke Temple, wokalista, gitarzysta formacji Here We Go Magic, fragment jego przepięknej płyty z jesieni zeszłego roku. Still I can hear the birds of late December calling their friends outside in the snow as mother and father had their talk, still undecided who would walk. Us on the stairs trying not to listen, no one aware what was really going on. Still in the snow they kept their rounds, cars in the distance leaving town. Before the split, our family took vacations. Our grandparents lived on the farthest rock on earth. Was like heaven to me then. I envied the gas attendant man, for he didn't know anything about me that I had to leave on the next one flying home, filling us up indifferently. Gave me a certain sense of peace. You lie. poised to the star. The spell of your heart. I'm not here to pick a fight, but we can if you like. Come, and they said, come, and you might be someone else for a while. And from there, I tell you just tell why, turn the water to wine. Come, and they said, come, and you might put yourself by the fire. Words don't arrive, the stars don't align, this place isn't mine. To see the whole thing as an opening, a glimpse into the world you wouldn't find. And you don't think it's happening. See the whole thing as an opening, a glimpse into the world you tried to hide. And you won't think it's happening. Into the world you wouldn't find. And you don't think it's happening. Charlie Cunningham to fragment płyty Lines, która ukaże się w przyszłym tygodniu. Jeden tylko fragment przepięknej płyty. Muszą mi Państwo wierzyć na słowo, że w całości ten album jest po prostu bardzo uroczy. Z pewnością jeszcze się z nim usłyszymy. W związku z tym podobnie piękną, złożoną i zróżnicowaną płytę w zeszłym roku dla wytwórni 4AD nagrał Didi Dumbo. Tego również ciągle nam za mało i pewnie jeszcze jego piosenki w naszych spotkaniach się pojawią. A teraz wytwórnia Project Moon Circle, jej 15-lecie. Fantastyczna wytwórnia zajmująca się muzyką futurystyczną. Olof Melander już za chwilę z albumu, który zawiera prawie 40 utworów napisanych specjalnie z okazji tego jubileuszu. Oczywiście dziś tylko niewielka porcja tej fantastycznej, pięknej muzyki. Robot Koch z jubileuszowej składanki wytwórni Project Moon Circle. Obiecywałem, że jeszcze dziś wrócimy do duetu Sylvan Esso. To będzie strona B singla Radio. Nie wspominali, że należy w tym roku spodziewać się ich nowej płyty, ale coś mi mówi, że jeszcze przed końcem roku 2017 wspólnie tej płyty posłuchamy. Get the shoes off fast now. They're going insane. All the kids on the block, yeah. They want that fame. Twisting like a cap now. They're loving their pain. Jumping, burning high, yeah. Practiced alone for days. They want all the invisible eyes on them. They want all the invisible eyes. Now what you gonna do about a dance? For the camera dance. For the shut up dance. For your mama dance. With a kick, jump, twist. Sweating through the sequins. Oh, but they look good, yeah. Mascara dripping slow down. Oh, but they're turning your way. Dance for the camera, dance for the shutter bug, dance for your mama, dance with a kick, jump, twist. Sylvan Esso, a na zakończenie jeszcze jedna inspiracja serialowa. Freddy Scott to fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Love. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Po północy usłyszy się z Państwem Michał Margański w potrójnym paśmie. przenoszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Wojciech Barczyński, kłaniamy się nisko i dobranoc. Afraid and full of fears, so glad you saved me, dear. Saved me, dear. You brought sunshine to my life. Things were wrong, you made them right. How did you do it, dear? Do it, dear. Oh, I'm thankful every day, ooh, that you came away. Ooh. And I hope and pray, ooh, that you'll never, ever go away, 'cause you, you got everything I need. You're like medicine to me, oh baby. You got it. I was drowning in the sea of love, going down for the third time. You came and saved me, dear. Saved me, dear. All the sweet things. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Inauguracja sceny poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Zakopane, marzec, kwiecień 1914 roku. Próżnia prześwietlona. Kolaż Łukasza Iżyczki i Jacka Sienkiewicza na podstawie korespondencji Malinowskiego i Witkacego. Kochany Broniu, przyznaję się, że odłożenie twojego przyjazdu zmartwiło mnie bardzo. To w niedzielę, po 21:00. Trójka, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja.